do reklamy. Marian, patrz, wiosna idzie. Ściany byśmy pomalowali może. Może. Myślałam, magentowy, cynobrowy albo ciemna fuksja. Co myślisz? Ta. Ale co ta? Kolor który? Bożenko, mężczyzna odróżnia dwa podstawowe kolory. Ładny i brzydki. Ja wolę ładny. Jeżeli liczysz na prawdziwy wiosenny fenomen, to tylko w salonach Toyoty. Skorzystaj z rewelacyjnych ofert i kup niezawodny samochód na długie lata. Na przykład Toyota Auris tylko teraz już od 56 900 zł. Szczegóły w salonach Toyoty. Jak tam akcja obiad? Uderzamy frontalnie na ziemniaki i z flanki na surówkę. Potem decydujące uderzenie na mięso. Zwiat doniósł, że w Polo ćwiartka z kurczaka jest 25% tańsza. Świetna strategia. W Polo Markecie ćwiartka z kurczaka 1 kg tylko 4,49. Polo Market. Mój ulubiony. Okej, przerwa. Czas na pyszną latte ze spienionym mlekiem z tego nowego ekspresu. Przynieś ci? Wiesz, ja dziękuję. Ania, podziękujesz później. Teraz weź Lacto Control. Zaufaj mi. Też kiedyś przez to przechodziłam. Po spożyciu produktów mlecznych dokuczają ci wzdęcia, bóle brzucha? To może oznaczać, że jak co trzeci Polak nie tolerujesz laktozy. Wystarczy jedna tabletka Lacto Control z laktazą do posiłku i po kłopocie. Zapytaj o suplement diety Lacto Control swojego farmaceutę. Lacto Control i produkty mleczne znów są bezpieczne. Żegnamy reklamy. Już 18 popołudniowa audycja. Zapraszamy do Trójki. Krystian Hanke. To wciąż jest wtorek, 13 maja. Czas na serwis, który przygotowali i przedstawią Justyna Mączka i Krzysztof Zyblewski. Znów walki i ofiary śmiertelne na wschodzie Ukrainy. W obwodzie donieckim separatyści zabili ukraińskich żołnierzy. Rząd nie planuje opodatkowania elektronicznych papierosów, sugerując, że są mniej szkodliwe. Przeciwnik zimowych igrzysk w Krakowie skarży władze miasta. Twierdzi, że wprowadzają mieszkańców w błąd. 6 ukraińskich żołnierzy zginęło w Dmitrowce w okolicach Kramatorska. Wojskowi wpadli w zasadzkę separatystów. Byli atakowani z lądu i powietrza. 8 zostało rannych. Kramatorsk jest położony w obwodzie donieckim. W niedzielę, jak wynika z informacji separatystów, mieszkańcy opowiedzieli się w tak zwanym referendum za odłączeniem tego obszaru od Ukrainy. Wczoraj władze tak zwanej Donieckiej i Ługańskiej Republiki Ludowej ogłosiły suwerenność i zaapelowały do Rosji o rozważenie włączenia regionu w skład Federacji Rosyjskiej. Zdaniem ukraińskich władz referendum było farsą. Także Zachód go nie uznał. Jutro po południu zacznie się w Kijowie okrągły stół, którego celem jest rozwiązanie konfliktu. Wezmą w nim udział politycy, samorządowcy, naukowcy, duchowni, także przedstawiciele organizacji międzynarodowych. New York Times ocenił dzisiaj, że te rozmowy nie będą miały wielkiego znaczenia, bo szansa na złagodzenie kryzysu ukraińskiego pojawi się dopiero po wyborach prezydenckich 25 maja i gdy Rosja powstrzyma separatystów. Do tematu Ukrainy jeszcze wrócimy, a teraz resort finansów, który zdaje się sugerować, że papierosy elektroniczne są zdrowsze od tradycyjnych. Wiceminister Jacek Kapica informuje, że rząd nie ma w planach opodatkowania elektronicznych papierosów. Ministerstwo Finansów nie planuje obciążenia akcyzą inhalatorów nikotyny, tak zwanych papierosów elektronicznych. Są one jednak alternatywą dla papierosów i tytoniu spalanego tradycyjnie, a z pewnością nie są przyczynkiem do zapadania na choroby nowotworowe górnych dróg oddechowych. Długofalowych i kompleksowych badań na temat wpływu e-papierosów na zdrowie jeszcze nie ma, ale wielu naukowców mówi z pełnym przekonaniem, że także one mają fatalne skutki. Prezes Polskiego Towarzystwa Onkologicznego profesor Jacek Jasem apeluje o niesprzedawanie papierosów dzieciom i młodzieży oraz niereklamowanie ich. Uważam, że powinna tutaj być zachowana duża ostrożność, ponieważ bardzo dużo ludzi zaczyna te papierosy palić, również dzieci i młodzież. I to nie jest tak, że to jest próba tylko wyjścia z nałogu. To jest również często wstęp do nałogu, zwłaszcza dla dzieci i młodzieży, ponieważ te papierosy sprzedawane są właśnie również w tych grupach, bowiem nie ma żadnych ograniczeń wiekowych. Profesor dodaje, że e-papierosy też zawierają nikotynę, a w Polsce nie podlegają żadnej kontroli jakościowej. W ciągu 24 godzin Sąd Okręgowy w Krakowie będzie musiał zdecydować, czy magistrat zgodnie z prawem prowadzi kampanię przed referendum na temat organizacji zimowych igrzysk. Przeciwnik olimpiady pod Wawelem pozwał władze miasta w trybie wyborczym. Tomasz Leśniak twierdzi, że hasło na billboardach "Igrzyska to metoda na smok" jest nieprawdziwe i dlatego kampania narusza przepisy o referendum. Pozew dotyczy tylko jednego z kilku haseł kampanii. Igrzyska to metoda na smog, ponieważ igrzyska w żaden sposób ani nie przyspieszają, ani nie umożliwiają realizacji działań antysmogowych. Dodatkowo, jak twierdzi Tomasz Leśniak z inicjatywy Kraków Przeciw Igrzyskom, zgodnie z przepisami miasto w kampanii przed referendum może zachęcać jedynie do udziału w głosowaniu, a nie nakłaniać do poparcia inicjatywy. Naszym zdaniem w ten sposób się łamie prawo. Nic podobnego, mówi Filip Szatanik z krakowskiego magistratu i zapewnia, że kampania odbywa się w ramach trwających konsultacji społecznych. To są działania, które mają przybliżyć mieszkańcom Krakowa ideę Igrzysk Olimpijskich. Dodatkowo, jak zapewnia Filip Szatanik, inwestycje przeprowadzone przed Igrzyskami wpłyną na zmniejszenie smogu. Nie mielibyśmy nigdy czelności, żeby wprowadzać mieszkańców Krakowa w błąd. To właśnie krakowianie już za niecałe 2 tygodnie w referendum zdecydują, czy miasto nadal będzie starać się o organizację Igrzysk. Kraków, Paweł Pawlica, Polskie Radio. I na koniec tego serwisu jeszcze sondaż przeprowadzony dla Polskiego Radia, z którego wynika, że Polacy nie chcą stawiania sprawy Ukrainy na ostrzu noża. Oczekują od rządu umiarkowanego stanowiska. 25% pytanych przez Homo Homini już teraz działania rządu ocenia jako zbyt radykalne. 36% twierdzi, że są właściwe. Ostrzejszych kroków chce tylko 13% pytanych. O czym to świadczy? Ekspertów pytała Edyta Poźniak. Profesor Henryk Domański, socjolog z Polskiej Akademii Nauk, komentując wyniki badania, zwraca uwagę na to, że 2/3 Polaków ma poczucie zagrożenia. Żeby Rosji nie drażnić. Coś takiego z tego wychodzi, że oczekują od rządu takiego stanowiska umiarkowanego. Z kolei politolog z Uniwersytetu Warszawskiego, dr Bartłomiej Biskup, mówi, że sondaż nie pokazuje, żeby radykalizowały się zachowania społeczne wobec Rosji. Większej stanowczości domaga się niewiele ponad 13% badanych. Rząd oczywiście może się cieszyć, że te działania są postrzegane w miarę neutralnie, nie są krytyczne. Za bardzo. Profesor Domański uważa, że sondaż pokazuje już wcześniej obserwowaną tendencję. Polacy oczekują spokoju. Dominującym stanem świadomości jest chyba obawa przed konsekwencjami jakiejś wojny, zagrożenia. Poczuliśmy już smak stabilizacji. Wybieramy raczej spokój. Z badania wynika, że co czwarty z Polaków nie interesuje się polityką i nie chce wypowiadać się na temat kryzysu ukraińskiego. Edyta Poźniak, Polskie Radio. To teraz wszystko. Kolejne informacje w Trójce o 18.30. Chłodna noc przed nami, w Suwałkach tylko 3 stopnie, na szczęście powyżej zera, w Przemyślu około 8 i to będzie najcieplejsze miejsce. Na wybrzeżu dodatkowo silny i porywisty wiatr. Noc pochmurna z przelotnymi opadami deszczu w całym kraju. Opady będą stopniowo zanikać, ta strefa będzie się przesuwać od zachodu na wschód kraju. Jutro już więcej przejaśnień, ale wciąż sporo chmur i z nich przelotnie może padać, głównie na wschodzie i południowym wschodzie. Wysoko w górach, uwaga, opady śniegu, a także za kilka dni jeszcze dodatkowo opady deszczu, przewidują synoptycy. Od 12 stopni w Szczecinie i Koszalinie do 15 stopni i to będzie najwięcej w Białymstoku, Warszawie, Łodzi i Kielcach. Trójka. Program trzeci. Zapraszamy do reklamy. A teraz prezentujemy wiosenny kalendarz pyleń. W kwietniu pylić będą brzoza i topola. W maju powietrze przesycone będzie pyłkami dębu, traw i pokrzywy. W czerwcu pylić... Wzmożone pylenie roślin nie pozwala Ci cieszyć się wiosną? Sięgnij po Alerkal Zdrowit dla utrzymania odporności w okresach pylenia roślin dla młodzieży i dorosłych. Suplement diety Alerkal Zdrowit to jedyne wapno z kwercetyną kompleks. Alerkal i ciesz się wiosną. Dostępny w aptekach. Jesteśmy na autostradzie A3, gdzie meteoryt spadł na samochód pana Pawła. Miał pan niesamowite szczęście. Mój samochód nadaje się już tylko na zło. Dziękuję! Ty też możesz mieć wielkie szczęście. Wymień swój stary samochód na nowego Citroena z bonusem do 8000 zł przy odkupie lub złomowaniu dotychczasowego auta. Citroen C3 z klimatyzacją i radiem CD już za 41 700 zł. Skorzystaj też z promocyjnego kredytu 4x25%. Citroen. Creative Technology. Przed nami Beata, dziennikarka. My, dziennikarze, zawsze drążymy każdy temat. Dlatego, gdy szukałam dla siebie magnezu, najpierw zrobiłam mały research i najlepiej wypadła Magnella. Dlaczego? Bo to nie jest zwykły preparat magnezowy. Magnella to zupełna innowacja. Specjalny system stopniowo uwalnia magnez, dzięki czemu przez dłuższy czas utrzymuje się optymalny poziom magnezu. Wiesz, dla nas, dziennikarzy, liczą się fakty. Magnella. Wybór wymagających kobiet. Magnella. Suplement diety dostępny w aptece. Żegnamy reklamy. Trójka. Program trzeci Polskiego Radia. Audycja popołudniowa, 8 minut po 18. Goodbye Yellow Brick Road Eltona Johna. To jest to nasza płyta tygodnia. Mówiłem wczoraj, że co utwór to hit i taka jest prawda. To był jeden z takich pierwszych filmów, których dziś w internecie jest całe mnóstwo, ale kiedyś to był rarytas. Fragment, a właściwie chyba cały odcinek, kiedy Rowan Atkinson, znany państwu Jaś Fasola, przeprowadzał wywiad z Eltonem Johnem i w każdym pytaniu indagował go na okoliczność tego nietypowego pseudonimu i w każdym pytaniu wmawiał mu, że to bez sensu, że John to imię, a Elton to nazwisko. Do tego stopnia zdenerwował mistrza, że mistrz już kilka razy wychodził z tego wywiadu, ale Rowan Atkinson, który grał w tym skeczu dziennikarza, zawsze go powstrzymywał. No i na końcu, kiedy już obiecał, że więcej nie będzie na tę okoliczność maltretował wręcz swojego gościa, wspomniał, że jedną z najbardziej popularnych piosenek jest ta właśnie piosenka napisana dla Normy Jean Baker. Czyli, no wiadomo, Monroe Merlin. Nie, Merlin Monroe, poprawił Elton John. No właśnie, Merlin to imię, a Monroe to nazwisko, wykrzyknął Rowan Atkinson. No to hit teraz. Those around you crawled. They crawled out of the woodwork and they whispered into your brain. They set you on the treadmill and they made you change your name. And it seems to me you lived your life like a candle in the wind, never knowing that Marilyn was found in the news. And it seems to me you lived your life like a candle in the wind, never knowing who to cling to when the rain set in. Elton na chwilę przestał, to ja powiem, że dwie płyty dla państwa. 71335. Proszę napisać adres koniecznie. Się państwo spisali szybko. Pan Konrad z Mokrzyc Włościańskich i pani Laura z Krakowa będą się cieszyć płytą Eltona Johna. Gratulujemy serdecznie. Kolejna szansa oczywiście już jutro. 12,5 minuty po 18. Reportaż w Trójce. Michał Szczegularz mówi, że prawie 13. No dobrze, niech będzie. Dziś 13. Pani Justyna prowadzi firmę, która pomaga kobietom stanąć na nogi, zadbać o siebie i zatroszczyć się o własne życie. Jest coachem i doradcą do spraw wizerunku. Zapraszam do wysłuchania reportażu Joanny Bogusławskiej zatytułowanego Zasmakować w życiu. Typ kolorystyczny jesień, czyli tak. Jakie kolory? Takie, które właśnie przypominają jesień. Właśnie, chociażby takie beże, brązy, złote, pomarańcze. Wybrałabyś coś tego dla siebie? Tak. W jakim połączeniu? A ten kurkus na przykład? Jak najbardziej. Mhm. Ale przede wszystkim ten pomarańcz, przede wszystkim złoto, kolory żółte, w takich ciemniejszych barwach. Justyna Krawczyk. Wszystko zaczęło się 7 lat temu, kiedy zaczynałam pracę w jednej z korporacji i poznałam tam dziewczynę, niezwykle piękną, jednakże sposób, w jaki się poruszała, jej mowa ciała, sposób, w jaki się ubierała, wskazywał na to, że nie jest do końca zadowolona z siebie. Nie jest taką pewną siebie i swoich wartości kobietą. Bardzo szybko się zaprzyjaźniłyśmy, więc w naturalny sposób zaczęłam jej doradzać. Zaczęłyśmy oczywiście od wspólnych zakupów, od przeglądu jej obecnej garderoby. Odmieniłyśmy jej ten wygląd zewnętrzny i rzeczywiście po jakimś czasie ta metamorfoza była bardzo widoczna. Nie tylko dla niej, ale też dla wielu innych osób. To była bardzo pozytywna zmiana. Natomiast po pewnym czasie zorientowałam się, że ta zmiana zewnętrzna nie była wystarczająca, aby rzeczywiście ta pewność siebie się umocniła, żeby była taka solidna. I zaproponowałam jej wtedy, jako kontynuację tej przemiany, coaching. I po pół roku, może 7-8 miesiącach, okazało się, że to było fantastyczne połączenie tej przemiany zewnętrznej z wewnętrzną, że dało efekt takiej wewnętrznej, solidnej przemiany, którą można było emanować na zewnątrz, właśnie tym pięknym wyglądem. I tak powstał mój pomysł na biznes. Uznałam, że to jest fantastyczny pomysł na to, żeby w ten sposób pomagać kobietom. Iwona to jedna z tych klientek, które po urlopie macierzyńskim lub po urlopie wychowawczym próbują wrócić do pracy i okazuje się, że nie są potrzebne. Iwona. Wtedy, kiedy poznałyśmy się w korporacji. Obydwie wtedy pracowałyśmy w miejscu, które, no jak okazało się, nie jest naszym wymarzonym miejscem pracy. Justyna pomogła mi, znaczy ona, od początku ona jest powołana do pracy z ludźmi, dlatego że ma nieprawdopodobny dar słuchania ludzi, wsłuchiwania się w to, co ludzie mają do powiedzenia i jednocześnie wyzwalania poczucia ogromnej własnej wartości, dochodzenia samemu do wniosku, że sama dla siebie stanowię ogromną wartość. Jestem kimś wyjątkowym. I wtedy, no z różnych powodów, ja takiej pomocy od niej potrzebowałam. W tym zwróciłam się do Justyny, bo ona już wtedy miała swoją firmę. Pracowałam w bardzo dużej korporacji amerykańskiej, na wysokim stanowisku. Zarabiałam dobre pieniądze. Stanowisko również było taką rzeczą, która mnie bardzo cieszyła, ale w pewnym momencie okazało się, że to nie wystarczy. Takim momentem przełomowym było dla mnie urodzenie się mojej córeczki. To był taki moment, kiedy przez wiele miesięcy byłam w domu, mogłam zastanowić się nad własnym życiem, był czas na taką refleksję i podjęcie kluczowych decyzji. Uznałam, że to jest taki moment najlepszy, że być może lepszego nie będzie, żeby przeprowadzić jakąś rewolucję we własnym życiu. I tak się stało. Pożegnałam się z korporacją, zaczęłam własny biznes i od 2 lat on funkcjonuje coraz lepiej. Od początku zaczęłam przeprowadzać kobiety przez zmiany te wizerunkowe, zewnętrzne. Chodziłam na zakupy, robiłyśmy wspólne przeglądy garderoby, doradzałam przede wszystkim w zakresie wizerunku zewnętrznego. Po roku działania firmy zdecydowałam się na poszerzenie swoich kompetencji, robienie tego, na czym najbardziej mi zależało, czyli poszerzenie tej mojej działalności o tą przemianę wewnętrzną. Żeby móc to zrobić, rozpoczęłam studia w szkole w Londynie, Style Coaching Institute. Trwało to 9 miesięcy. Uzyskałam międzynarodowy certyfikat i jestem licencjonowanym style coachem. Mogę wykonywać ten zawód i w Polsce, i na całym świecie. Zdecydowałam się na szkołę w Londynie, dlatego że ona była absolutnym odzwierciedleniem mojego pomysłu na biznes. Okazało się, że jest taka szkoła, która wymyśliła sobie podobną filozofię do mojej, która zajmuje się szkoleniem style coachów, czyli uczy, jak przeprowadzać kobiety, osoby, ludzi przez zmianę zewnętrzną i przez zmianę wewnętrzną. Pamiętam, gdy pierwszy raz się spotkałam z Małgosią. Dla mnie to była taka dziewczyna, która rzeczywiście bardzo dużo przeszła, która jest absolutnie świadoma tego, co otrzymała i która chce wykorzystać ten czas, który dostała. Małgorzata. Tak wygląda teraz moja nowa szafa. To są moje nowe ubrania. Dużo miałam kolorowych rzeczy, a teraz bardziej mam białe, granatowe, Kolory też się pojawiają, czerwień, ale takie właśnie, takie, które podkreślają moją urodę. Przez 24 lata byłam chora na cukrzycę typu pierwszego, że to było no, bardzo trudne życie. Też zdecydowałam się na, jako pierwsza osoba w Polsce, na przeszczep trzustki, więc nigdy nie skupiałam się na wyglądzie, bo to było jakby z boku gdzieś, tak? Chciałam być atrakcyjna, ale to nie było dla mnie najważniejsze. Najważniejsze, żeby była zdrowa. Spotkanie Justyny to był taki też ważny moment, bo byłam w takim punkcie, że no dobrze, udało mi się to. Chciałam coś zmienić. Potrzebowałam takiej wewnętrznej przemiany, myślenia o sobie, o swoim życiu. To było w dobrym momencie. Zaczęło się to dziać i wtedy poczułam się naprawdę wyjątkowa, jedyna, taką niepowtarzalną osobą. Pamiętam wtedy Małgosia poczuła się rzeczywiście, mówiła o tym, że poczuła się fantastycznie jak kobieta, bo szukałam przede wszystkim sukienek. Później pracowało się nad tą przemianą wewnętrzną i takim wzmocnieniem tej pewności siebie i odnajdywaniem tego, czego ona potrzebuje w życiu, bo ona sobie nigdy nie zadawała takiego pytania. Wiesz co, dobrze, że się dzisiaj widzimy, bo no jest, po prostu jest tragicznie, jest pośladki, brzuch. Mhm. Obwisły biust. No czuję się fatalnie, czuję się źle. A jest coś, co lubisz sobie? Co ci się dzisiaj podoba? Bo powiedziałaś o brzuchu, o biuście, o biodrach. A co ci się w sobie podoba? Mój dekolt. Twój dekolt, co jeszcze? Plecy. Plecy, co jeszcze? Nogi. Piękne oczy. Tak, wtedy, kiedy są szczupłe. Piękna cera. Bardziej, to co bym ci proponowała, bardziej zwracaj uwagę na to, co lubisz sobie. Nie koncentruj się na tym, co być może jest jakimś twoim defektem, czy z czym nie do końca się dobrze czujesz, tylko zwracaj uwagę codziennie stając przed lustrem i patrz na to, co w sobie lubisz. Masz piękne nogi, masz piękne ramiona, masz fantastyczne oczy. Na tym się skoncentruj, to jest najważniejsze. 3 lata siedziałam w domu z dzieckiem, tak? I no moja garderoba, że tak powiem, no nie wymagała jakichś wyjątkowych, specjalnych zabiegów. 3 lata mijają, ja pukam do drzwi pracodawcy, mówię, chciałabym wrócić, ale nie na pełny etat, bo mam małe dziecko. I pracodawca mówi, dziękujemy, my już pani nie potrzebujemy. Świat się zawalił. No, praca zawsze była, pieniądze zawsze były, teoretycznie beztroska finansowa, bo mieszkanie było i tak dalej, i nagle tego wszystkiego nie ma. A tu jeszcze jest dziecko. No i jest po prostu dramat. Strasznie się trudno przestawić z takiej postawy mam na postawę proszę. No skoro mnie nie chcą, no to może ja już gdzieś jestem zupełnie na dole. Może ja już nic nie potrafię, już nikomu nie jestem potrzebna. Wtedy to jest taki moment, kiedy zaczynasz szukać pomocy na zewnątrz. Tutaj ogromne szczęście, że był ktoś taki przy mnie jak Justyna, która no, powiedziała, no to spróbujmy, pomogę ci. No ale to się nie dzieje od razu przede wszystkim. A poza tym, no to jest praca z samą sobą. Przede wszystkim na początku trzeba się zastanowić, odpowiedzieć sobie na pytanie, czego potrzebuję. Pamiętam, że jej głównym celem było to, żeby zmienić swój wizerunek zewnętrzny. Ona tutaj absolutnie potrzebowała pomocy, natomiast największą pomoc potrzebowała w obszarze swojego życia prywatnego, swojego życia zawodowego, ponieważ no, nie miała już powrotu tej korporacji, zastanawiała się, co dalej ze sobą zrobić. I tak naprawdę nie miała tego pomysłu i to było głównym celem naszych spotkań, żeby dowiedzieć się, w czym ona jest dobra, co by chciała robić, jak zaplanować przyszłość, nie wracając już rzeczywiście do tej korporacji, a być może gdzieś zacząć spełniać swoje marzenia. Sięgnąć po to, o czym od wielu lat myślała, od wielu lat marzyła, ale nie wiedziała, jak to zrobić i zaczęłyśmy się wspólnie nad tym zastanawiać. Połączyłabyś właśnie, tak. Tę bluzkę połączyłabyś na przykład z tymi spodniami? Tak. Jak ci się to tak, widzi? Tak, tak, tak. Mhm. Tak. No ale świetnie. Dodałabym jeszcze coś na górę. Mhm. Coś ożywiającego tę bluzkę. Tak, tylko żeby tego nie przesadzić. Nie. Te dwa, trzy kolory w całej stylizacji są zdecydowanie wystarczające. Z moich obserwacji wynika, że Polki są bardzo ambitne i bardzo dużo biorą na siebie. Chcą być fantastycznymi mamami, chcą być pięknymi kobietami, fantastycznymi żonami, chcą realizować się w pracy, ale zapominają, że mają też bardzo często wsparcie. Wsparcie właśnie w postaci męża. Czasami wystarczy po prostu poprosić o pomoc, żeby odciążyć siebie i żeby zadbać również o ten swój komfort. Bardzo często nasze mamy, nasze babcie właśnie były takimi osobami, które bardzo dużo brały na siebie. Właśnie były odpowiedzialne i za dom, i za rodzinę, i za dzieci, i za koszule, wyprasowane koszule męża. I taki stereotyp przejęłyśmy i trudno z tego stereotypu wyjść. A to, że zachowamy się w jakiś sposób inny, czy zadbamy o siebie, nie znaczy, że robimy coś złego. Po prostu dbamy również o to, żeby to nasze życie było fajne, ciekawe i przyjemne, a nie tylko życie innych osób. O. Dawniej lubiłam, jak idąc spać, wszystko było posprzątane, pozmywane, poukładane na swoim miejscu. Teraz zdarza mi się rano zmywać po kolacji, czy coś posprzątać, albo kolejnego dnia. No i inne sprawy są też ważne w życiu. Po przeszczepie nauczyłam się wsłuchiwać w siebie. Też myślę, że organizm mi tak pokazał, że nie pędź, poczekaj, to ci nie ucieknie, to nie jest aż takie ważne, że nie muszę robić dla wszystkich w koło czegoś, tylko też dla siebie. Lubię bardzo w sobotę czy w niedzielę 10-15 minut na śniadanie wstać, zrobić sobie kawę, zjeść pyszną bułeczkę i to jest takie 15-20 minut, czasami nawet 40. Jeżeli mogę sobie pozwolić na 40 minut, to jest to nawet 40 i tak podelektować się kawą w mojej ulubionej filiżance czy w moim ulubionym kubeczku. Ja zawsze kochałam tańczyć i zaczęłam chodzić na zumbę, bo podczas tańca jednak wszystkie zmartwienia i jakieś stresy można rozładować i mam czas dla siebie, że ja jestem ważna. Słuchaj, mam do ciebie specjalną prośbę, ponieważ tutaj, zobacz, przyniosłam coś, co sobie kupiłam niedawno i chcę się w to ubrać i chcę, żebyś mi powiedziała, co o tym sądzisz. No to przykładaj. Dobrze? No, tak? No, zobacz. Więc może ja ci najpierw powiem, jak ja się czuję. Czuję się zupełnie inaczej, czuję się dobrze, czuję się wspaniale. No i wyglądasz wspaniale. Kobiety bardzo często myślą o przyszłości, o tym, żeby zapewnić byt swoim dzieciom, o tym, żeby zarobić na emeryturę, nie myśląc o tym, co się dzieje dzisiaj. Za dużo się martwimy, za dużo planujemy. Oczywiście planowanie samo w sobie, szczególnie jak mamy dzieci, rodziny, różne odpowiedzialności, samo w sobie nie jest złe. Do momentu, kiedy ono nie staje się obsesyjne, do momentu, kiedy nie wynika z lęku, z obaw, które mamy, właśnie zamartwiając się, czy nam starczy, czy zarobimy na emeryturę, czy tą emeryturę w ogóle będziemy mieć, do jakich szkół pójdą nasze dzieci, nie widząc cały czas tego, co się dzieje dzisiaj i nie doceniając, a na tym powinniśmy się koncentrować najbardziej i korzystać z tego życia codziennie. To życie, które wcześniej prowadziłam, to było zupełnie nie moje życie, a mamy je jedno i chciałabym, żeby ono było takie, jak ja sobie wyobrażam, takie, jakim ja marzę. I teraz przyniosłam ci spodnie, które chcę, żebyś oceniła. Wracając do twojej sylwetki. Z tego, co pamiętam, twoja sylwetka to są zmysłowe biodra, tak. Czyli charakteryzuje się tym, że biodra są szersze od ramion. I nie ma w tym nic złego. To jest bardzo często kłopotliwa sylwetka dla kobiet, tylko dlatego, że nie doceniają tych szerszych bioder, które są po prostu bardzo, bardzo kobiece i nie należy ich zakrywać. Rozmowy, wytyczane cele doprowadziły do tego, że założyłam własną firmę i dzisiaj mam małe dziecko i mam małą firmę, ale własną. I robię to, co uwielbiam, to, co kocham, w czym się świetnie czuję. Ogromna zasługa jest w tym właśnie Justyny, bo to jest okupione bardzo ciężką pracą, bo akurat to jest biznes, który wymaga bardzo ciężkiej pracy, ale jestem szczęśliwa, jestem zrealizowana, jestem spełniona. To, co dla mnie jest istotne, to zachowanie dobrego balansu w życiu, skoncentrowanie się na tym, co dla nas jest najważniejsze. Nie możemy, nie musimy być we wszystkim najlepsi. Ważne, żebyśmy określili swoje priorytety i się na nich skoncentrowali. Zapominamy o sobie przede wszystkim. Zapominamy o sobie, zapominamy o tym, co jest dla nas najważniejsze. Wchodzimy w taki pęd. Podporządkowujemy się przede wszystkim, dlatego z moich obserwacji to wynika i z własnego doświadczenia, że nie wierzymy we własne możliwości, nie wierzymy w siebie. A jeżeli nie wierzymy w siebie, to zgadzamy się na pewne rzeczy, na które nie powinniśmy się zgodzić, które nie leżą w naszym wyobrażeniu naszego świata, naszego życia. Dla mnie najważniejsze jest zdrowie, miłość i robienie tego, co kocham. Szczęścia w życiu jest tyle, ile zdołamy zauważyć, że musimy się w pewnym momencie zatrzymać i zrobić taką analizę tego, co nas otacza, tego, co robimy, tego, kim jesteśmy. I skoncentrować się absolutnie na tym, co jest dla nas najważniejsze. Docenić te chwile, które płyną. Spotykam się z kobietami, które czasami pytam, jak smakuje kawa, którą pijesz. I ona jest bardzo wtedy zaskoczona, bo ona mówi, ja piję, bo jestem spragniona, ale w ogóle nie zastanawiam się, jak ta herbata czy kawa smakuje. Nie smakujemy tego życia, nie zatrzymujemy się, nie delektujemy się tą chwilą. A ona trwa i to jest najważniejsze. To są takie słowa bardzo proste, o których powinniśmy pamiętać, że to, co było wczoraj, to, co będzie jutro, jest nieważne. To, co dzisiaj jest najważniejsze i to się liczy. To już Mela Koteluk, a wysłuchali Państwo reportażu Joanny Bogusławskiej zatytułowanego Zasmakować w życiu. To Trójka, audycja popołudniowa. Biegnę ulicą. ulicami światła miasta niosą mnie do domu spać. Kolejnego rana ta sama trasa, tramwajem numer dwa. Między zdarzeniami jedno słowo zamiast zdania znów mi dasz. Biegnę za myślami, gubię nogi za krokami, co dzień do ciebie gnam. Koteluk, no nie wiem czy wolna, no szybka nawet piosenka, jeśli chodzi o to. 18.30 się już zbliża. Do studia wkroczył Krzysztof Zyblewski. Czas na skrót najnowszych informacji. Na początek Turcja i dramat w jednej z kopalń. Pod ziemią uwięzionych jest około 400 górników. W mieście Soma w prowincji Manisa na zachodzie kraju w kopalni wybuchł transformator. Zginęło co najmniej 20 osób. 30 uratowanych górników trafiło do szpitali. Trwa akcja ratunkowa. Warszawskie metro kursuje już bez problemów. Udało się naprawić awarię systemu sterowania na kabatach, którą spowodowało uderzenie pioruna, mówi trójce rzecznik metra Krzysztof Malawko. O godzinie 18.05 zostało włączone napięcie urządzenia sterowania na stacji Kabaty i w tej chwili ruch pociągów może się odbywać normalnie. My musimy sobie zdać sprawę z tego, że jeszcze przez dłuższy czas będą występować opóźnienia, bo ta sytuacja wymaga uregulowania od nowa ruchu na całej linii metra. Także wycofany jest pociąg wahadłowy, pociągi dojeżdżają do Kabat i z Kabat normalnie odjeżdżają w kierunku centrum. Utrudnienia w warszawskim metrze rozpoczęły się krótko po godzinie 15. Kar od roku i dwóch miesięcy do półtora roku więzienia chce prokurator za rasistowski atak na studenckim osiedlu w Łodzi. Za pobicie pochodzących z Kamerunu i Senegalu trzech czarnoskórych mężczyzn 3 lata temu przed łódzkim sądem odpowiada trzech mężczyzn. W wyniku bójki jedna z ofiar straciła wzrok w jednym oku. Dziś zakończył się proces. Wyrok poznamy za tydzień. Oskarżeni nie przyznają się do winy. Ich obrońcy domagają się uniewinnienia bądź łagodnych kar w zawieszeniu. Wszyscy byli już wcześniej karani między innymi za rozboje. Nigeryjski rząd jest gotów do rozmów z islamistami w sprawie uwolnienia ponad 200 porwanych uczennic. Boko Haram twierdzi, że wymieni dziewczynki na przebywających w więzieniach członków ugrupowania. Minister od obowiązków specjalnych Tanimu Turaki oświadczył, że jeśli zapowiedzi porywaczy są szczere, to powinni wyznaczyć swoich przedstawicieli na rozmowy. Wcześniej nigeryjskie władze kategorycznie odrzucały możliwość negocjacji. Ponad 200 uczennic bojownicy porwali miesiąc temu. Islamistyczna sekta chce wprowadzić w Nigerii muzułmańskie prawo szariatu i sprzeciwia się edukacji dziewcząt. To wszystko. Pełny serwis Trójki o 19. Zapraszamy. Dziś w nocy przelotne opady deszczu możliwe w całym kraju. Ta strefa będzie się przemieszczać na wschód. Najcieplejsza noc na południowym wschodzie 8 stopni, najchłodniej na północnym wschodzie tylko 3. Na wybrzeżu chwilami silny i porywisty wiatr, jutro więcej przejaśnień, ale też chmury mogą spowodować przelotne opady deszczu. Głównie na wschodzie i południowym wschodzie kraju. Wysoko w górach może spaść śnieg. 12 stopni w Szczecinie i Koszalinie, 13 w Toruniu, Poznaniu, Zielonej Górze i Przemyślu, 14 w Gdańsku, Olsztynie, a także Katowicach, Krakowie i Lublinie, do 15 stopni w Białymstoku, Warszawie, Łodzi i Kielcach. Trójka. Program trzeci. Come up to meet you, tell you I'm sorry. You don't know how lovely you are. To jest ten moment w naszej audycji popołudniowej, kiedy obiecaliśmy Państwu rozwiązanie konkursu Karnet dwuosobowy na Orange Warsaw Festival. Przyznajemy panu Rafałowi, który napisał w sprawie miasta, gdzie Miles Kane mógłby nakręcić swój nowy teledysk, trochę z przymrożeniem oka, trochę na pociechę, bo pan Rafał jest z Sosnowca. Napisał: Sosnowiec, bo tu wszystko jest możliwe. No i takie przymrożenie oka dla internautów. Wiadomo, o co chodzi. Sosnowiec dziś górą. Gratulujemy panu Rafałowi bardzo serdecznie. Kolejna szansa już jutro w popołudniowej audycji. Mam też jeszcze zaproszenie dla państwa w czwartek, 15 maja, najbliższy czwartek po 20 w studiu imienia Agnieszki Osieckiej. Będzie można wysłuchać koncertu grupy Pili Palili. Tak, to DJ-e, to muzyka elektroniczna. Czwartek 20.05 w studiu imienia Agnieszki Osieckiej, tutaj w Trójce przy Myśliwieckiej. Pili Palili. Dla państwa kilka zaproszeń pod numerem 227 trójek czeka właśnie teraz. Zapraszamy do Trójki. Polscy informatycy pracują nad, można chyba powiedzieć, internetowym wykrywaczem kłamstw. Zespół naukowców z Polsko-Japońskiej Wyższej Szkoły Technik Komputerowych przygotowuje program o nazwie Reconcile, który ma weryfikować wiarygodność stron internetowych. Oprócz specjalnych, skomplikowanych narzędzi, aplikacja będzie też wykorzystywać dostępne w sieci opinie internautów. Coś takiego jest potrzebne, bo często przeglądając strony www jesteśmy zupełnie bezkrytyczni wobec treści tam zamieszczonych, mówi jeden z twórców programu, dr Adam Wierzbicki. Ludzie patrzą na internet, na takie podstawowe źródło informacji, bardzo wiarygodne. I czasami może to prowadzić po prostu do ludzkich tragedii. Internet to wielkie dobrodziejstwo i również wielkie zło. Andrzej Pająk z magazynu komputerowego Chip. Zwłaszcza dla młodych ludzi, którzy no nie mają jakiegoś punktu odniesienia, nie mają wiedzy, doświadczenia życiowego. Wydaje się, że informacje, które dostają, mają walor na przykład naukowy. Trzeba potrafić oddzielić to ziarno od plew. Takie byty jak na przykład Wikipedia, no weryfikują sami użytkownicy. Nie boimy się wyjść na ulicę. Większość ludzi jest dobrych i mamy do nich zaufanie, że nikt nam noża nie wbije w plecy. Paweł Zienowicz, wikipedysta i rzecznik Stowarzyszenia Wikimedia Polska. Podobnie jest z Wikipedią. Jak zaglądamy do Wikipedii i wiemy, że tworzy to tysiące ludzi, to zakładamy, że to są właśnie ci dobrzy ludzie. To buduje zaufanie Wikipedii. Na początku, kiedy strona nie ma żadnej oceny, ReconCile stara się użyć automatycznych algorytmów, które korzystają właśnie z ilości lajków na Facebooku, z PageRanka, z różnych innych jeszcze czynników, także czynników związanych z samą stroną, na przykład jej stopnia skomplikowania albo ilości reklam na tej stronie, takich różnych rzeczy, które można automatycznie policzyć. Czy taka aplikacja w takim razie, o jakiej słyszymy, że ma powstać do weryfikacji treści stron internetowych, czy ona będzie miała przyszłość? Każdego rodzaju pomost, która no, pozwala nam zweryfikować wiedzę, jest bardzo korzystna. Natomiast pytanie, jakiego rodzaju wiedzę będzie weryfikować ten program i w jaki sposób będzie to robił? Trudno dyskutować z obliczeniem matematycznym. No, ono po prostu ma bardzo jasne składniki i jasno określony wynik. Gorzej na przykład, kiedy należy weryfikować wiedzę humanistyczną, gdzie trzy różne poglądy mogą być dopuszczalne. Próbujemy oczywiście dostarczyć jak najlepszej rekomendacji co do tego, czy strona jest wiarygodna, czy nie, ale jednak nie rozstrzygamy kwestii prawdy. To jest kwestia często nierozstrzygalna. My tylko pomagamy w ocenie. Nawet te nasze automatyczne algorytmy to jest tylko pomoc dla ludzi. Trudno mi powiedzieć, czy to jest potrzebne. Każdy człowiek ma swój rozum, ma swoją wiedzę, ma jakiś tam zasób doświadczeń i na bazie tego filtruje informacje, które otrzymuje. I tak samo jak możemy otrzymać informacje błędne czy tendencyjne z internetu, tak samo możemy otrzymać i z mediów ogólnie dostępnych, co się zdarza. A jeżeli zaczniemy takie środowisko tworzyć aseptyczne pod względem informacji, że ono będzie piękne i bezbłędne, to pozbawimy ludzi tej naturalnej umiejętności odseparowywania informacji prawdziwych od błędnych. Nie ogłosimy tutaj kompletnego sukcesu, bo jest to być może w ogóle niemożliwe. Podobnie jak, powiedzmy, walka ze spamem, która do dzisiaj nie jest wygrana. Jak my to zamierzamy robić? Jednym z takich prostych dosyć pomysłów jest to, żeby zamiast przyjmować po prostu opinię od użytkownika na zasadzie takiej, że użytkownik wybiera sobie, powiedzmy, stronę i ją ocenia, lajkuje bądź nie lajkuje, co jest oczywiście podatne na manipulacje, można by podejść troszeczkę i odwrotnie do tej sprawy, to znaczy zapytać użytkownika, co on sądzi o konkretnej stronie, którą jednak nie on wybrał, tylko my wybraliśmy. Jeśli korzystamy z internetu i chcemy mieć pewność, to pierwsze musimy informację zweryfikować. Poza tym, jeśli jest informacja, a pod nią możliwość komentowania, to czasami warto przejrzeć te komentarze, bo w tych komentarzach oprócz pochwał, nagan i zwykłego takiego internetowego trollowania może być również informacja, że słuchajcie, ale to no po prostu, mówiąc kolokwialnie, lipa. Lipa nawet można powiedzieć. Aplikacja ma być gotowa jesienią. Program powstaje w ramach projektu naukowego i ma być zupełnie darmowy. A o to, jak sprawdzić wiarygodność stron internetowych, pytał nasz reporter Mariusz Krzemiński. A za chwilę usłyszą Państwo głos. To on wraca. Program trzeci za kwadrans 19. Bardzo ważny projekt. Wiktor Legowicz. Za kilkanaście minut porozmawiamy o niepokonanych, czyli o tych, którzy walczą z krzywdzącą ich biurokracją. A jutro w Warszawie rozpoczyna się doroczna konferencja Europejskiego Banku Odbudowy i Rozwoju. I naszym gościem jest pan Romuald Szymczak z Narodowego Banku Polskiego. Dobry wieczór, witam. Dobry wieczór panu, dobry wieczór państwu. Ponad 2,5 tysiąca uczestników, w tym przedstawiciele rządów, bankierzy, ekonomiści oraz przedstawiciele rynków finansowych, także biznesmeni i inwestorzy. Jaki jest główny temat spotkania? Europejski Bank Odbudowy i Rozwoju jest największym inwestorem instytucjonalnym w Europie Środkowej, Azji Centralnej, Europie Południowej i w całym regionie, który przechodzi transformację gospodarczą. Powstał 23 lata temu? Tak, rozpoczął działalność w 1991 roku, powstał nieco wcześniej, bo już decyzja o jego utworzeniu miała miejsce pod sam koniec 1989 roku, czyli zbiegła się z tą tak zwaną wiosną narodów Europy Środkowej i Wschodniej po rozpadzie bloku komunistycznego. Dyskusja na tym posiedzeniu będzie się koncentrować tak jak co roku na sprawach stymulowania rozwoju gospodarczego, wspierania sektora prywatnego, nowej strategii kilkuletniej i nowego podejścia BOR-u do udzielania pomocy krajom biorcom pożyczek i innych form finansowania gospodarek. Kto korzysta najwięcej? To znaczy krajami, które są krajami tak zwanymi operacji, tych krajów jest w tej chwili 34 i zasięg geograficzny, przestrzenny tego finansowania jest bardzo szeroki, tak. Rozszerzeniu. W tej chwili, w ostatnich kilku latach widzimy właśnie tę tendencję. Turcja jest nowym krajem operacji. Kraje basenu Morza Śródziemnego z północnej Afryki i Bliskiego Wschodu, na przykład Jordania, Maroko, Tunezja, to są kraje... Bałkany. Ale gro inwestycji właśnie skierowanych do państw Europy Południowej, głównie Bałkany, była Jugosławia, Azji Środkowej, Ukrainy, też oczywiście Europy Środkowej i Wschodniej, która jest najbardziej zaawansowana w transformacji. Właśnie, powiedzmy otwarcie, my Polska też skorzystaliśmy. Jak najbardziej. W sumie przez te 23 lata działalności. To nieźle. Prawie 7 miliardów euro zostało zainwestowanych w sektor, głównie sektor prywatny w Polsce, i to zarówno w energetykę, w rozwój instytucji finansowych, we wsparcie sektora prywatnego, drobnej przedsiębiorczości, średniej przedsiębiorczości, w infrastrukturę. Także są to naprawdę spore środki. Co prawda korzystamy z tej pomocy cały czas, ale skromnie też wspieramy działania EBOR-u. No tak, no przede wszystkim... W sensie finansowym. Właśnie na Bałkanach. Tak, tak. To i poprzez różnego rodzaju fundusze wsparcia, a poza tym no przede wszystkim tym, że jesteśmy obecni kapitałowo w Europejskim Banku Odbudowy i Rozwoju. Objęliśmy prawie 1,3% udziałów w tym banku, a bank, przypomnę, ma 30 miliardów euro kapitału, z tego 6 miliardów zostało opłacone. To oznacza, że nasz wkład jest spory. Musimy, proszę pana, powiedzieć o Polakach, którzy pracowali, pracują we Borze. To znaczy tak, od samego początku Polska jest obecna w Radzie Dyrektorów. Jest to organ Banku Europejskiego, Banku Odbudowy i Rozwoju, który decyduje o takiej bieżącej pracy i funkcjonowaniu tej instytucji. I pierwszym przedstawicielem Polski w funkcji dyrektora był pan Jan Winiecki, profesor Winiecki, który obecnie jest członkiem Rady Polityki Pieniężnej przez wiele lat, prawie 10. Był premier Jan Krzysztof Bielecki. On uczestniczył również... Rekordzista, prawda? Tak, zdecydowanie. 9 lat. Nawet uczestniczył w zakładaniu EBOR-u, a później pracował w banku prawie do roku 2003. Pamiętam też, że pan minister Tadeusz Syryjczyk był przez kilka lat dyrektorem wykonawczym. Pani prezes Gronkiewicz-Waltz? Pani prezes Gronkiewicz-Waltz była przez 3 lata wiceprezesem wyboru nawet, także nie pełniła funkcji reprezentacyjnej w Radzie Dyrektorów, natomiast była wiceprezesem banku. Proszę pana, Ukrainie pomaga EBOR? Jak najbardziej. Czy zamierza pomóc? Tak jest i teraz nawet w ostatnich tygodniach wręcz toczy się dyskusja na temat podwyższenia koperty, pakietu środków, które będą przeznaczone. W najbliższych kilku latach, czterech, będzie wydatkowane prawdopodobnie około 5 miliardów euro wsparcia. Myśli się również o innych działaniach pomocowych związanych na przykład z ograniczaniem korupcji w tym kraju, bo to jest podstawowa sprawa dla stabilnego wzrostu gospodarczego i rozwoju gospodarki w długim terminie, pozbycie się tego fatalnego zjawiska, jakim jest korupcja na Ukrainie. Na Ukrainie niesamowite wręcz. Wzmocnienie instytucji po prostu w tym kraju. Te spotkania co roku się odbywają w różnych stolicach, w różnych miastach. Tak, to do niedawna była tendencja taka, że jeden rok posiedzenie odbywało się w Londynie, czyli w miejscu, gdzie jest siedziba banku. W drugim, w innym, a co drugi rok w innym kraju operacji. Ostatnio rok w rok mamy do czynienia ze spotkaniami w innych krajach operacji. W zeszłym roku była to Turcja w Stambule, w tym roku jest Warszawa. W przyszłym roku planowane jest posiedzenie doroczne w Tbilisi, w stolicy Gruzji. I oczywiście obok tych głównych obrad są różne spotkania. Tak, jest bardzo dużo spotkań, są konferencje, są spotkania grup tematycznych, dyskusje na temat poszczególnych krajów, prezentacje krajów, gospodarki, osiągnięć. Będzie też w tym roku, odbędzie się konferencja organizowana przez Narodowy Bank Polski na temat poświęcona 25-leciu przekształceń w Polsce i w Europie Środkowej. Pokażę właśnie to, jak Polska i jak region Europy Środkowej zmienił się, jaki był przebieg tej transformacji i gospodarczej, i ustrojowej, i jaki miał wpływ na sektor prywatny, na społeczeństwo. Pod hasłem fascynujące czasy. Tak, fascynujące czasy. 25 lat transformacji w Europie Środkowej. 25-leciu. Dziękuję bardzo. Naszym gościem był pan Romuald Szymczak. Dziękuję bardzo. A dziś odbył się w Warszawie drugi kongres ruchu społecznego Niepokonani 2012. O tym ruchu już mówiliśmy dziś w audycji Za, nawet Przeciw. Teraz takie podsumowanie. Niepokonani to ludzie pokrzywdzeni przez organy państwa, które w sposób bezpodstawny doprowadziły do upadku ich firmy. Forum Obywatelskiego Rozwoju było patronem tego wydarzenia. A naszym gościem jest pan Marcin Kołodziejczyk, współpomysłodawca powołania ruchu i jeden z setek pokrzywdzonych. Panie Marcinie, wszystko zaczęło się od upadku pana firmy Big Blue. Witam pana redaktora, witam radiosłuchaczy. Tak, w 2003 roku upadła moja firma turystyczna, która na początku lat 2000 była największą polską firmą turystyczną. Wskutek dwóch sprzecznych, wykluczających siebie nawzajem decyzji organów skarbowych, i one doprowadziły, raczej egzekucja tych tytułów doprowadziła do bankructwa firmy, a najgorsze jest to, że organy po bankructwie firmy, zamiast przyjąć odpowiedzialność na siebie, przerzuciły ją w całości na moje i mojego wspólnika barki. Stracił pan wszystko. Wszystko straciłem. I narodził się pomysł stworzenia, powołania takiego ruchu. On się nie narodził od razu, bo ja próbowałem sobie znaleźć miejsce w życiu, ale organa wymyślały coraz to nowe formy nacisku na mnie, coraz nowe zobowiązania przerzucały na moje barki, aż moja sprawa trafiła do telewizji. Najpierw był zrobiony program Interwencja, potem jeden z pierwszych odcinków Państwa w Państwie, telewizji Polsat. No i tam dzięki temu, że ten program co tydzień gromadził wielomilionową publiczność, bohaterowie poszczególnych odcinków doszli do wniosku, że trzeba coś z tym zrobić. Połączyliśmy siły. Zaczęliście się łączyć. Zaczęliśmy się łączyć, bo nic tak nie podnosi na duchu jak wspólnota. Wspólnota, w tym wypadku wspólnota w biedzie, ale byliśmy i jesteśmy wszyscy poszkodowani, ale stwierdziliśmy, że można nas pobić, można nas okraść, można nam złamać życiorys, ale nie można nas pozbawić naszej godności osobistej. Dlatego jesteśmy niepokonani. Jesteśmy również niepokonani dlatego, że będziemy walczyć do skutku o to, żeby nas przeproszono i stwierdzono, że się państwo w stosunku do nas pomyliło. Rano mówiłem o tym, że od razu mi na myśl przyszedł pan Kluska. Pamięta pan? Pamiętam. Mieliśmy, nie ja osobiście, ale moi współpracownicy w Ruchu Społecznym Niepokonani 2012 mieli okazję rozmawiać z panem Kluską. Kibicuje naszej działalności, ale też wiemy, że już teraz unika działalności publicznej i my to szanujemy, nie oczekujemy od niego tutaj zaangażowania. Natomiast takich osób jak pana Kluska, czy jak... To są setki. No tysiące, niestety tysiące. Dobrze, panie Marcinie, na co liczycie po tym drugim kongresie? My mamy dwa cele. Chodzi mi o konkrety. O konkrety. To jest przede wszystkim, tak jak powiedziałem, przeproszenie. To jest akt ekspiacji najwyższych czynników państwa do tego, żeby przeprosić obywateli poszkodowanych przez państwo w ostatnim 25-leciu. Bo my nie podważamy tego, co się wydarzyło dobrego w ostatnim 25-leciu, ale wskazujemy to, co nie wyszło. A wymiar sprawiedliwości i działalność administracji publicznej jest okryta pewnego rodzaju hańbą. I na to rządzący muszą zwrócić uwagę. Czyli przeproszenie jako warunek sine qua non. Rewizja nadzwyczajna, czyli nadzwyczajny tryb analizowania spraw, które zostały już osądzone, albo osądzone prawomocnie, albo prawomocne mają decyzje, ale które zostały wydane z naruszeniem praw obywatelskich, podmiotowych praw obywatelskich zapisanych w Konstytucji. I żeby, bo taka instytucja prawna w Polsce była, rewizji nadzwyczajnej, i my chcemy ją przywrócić oczywiście w sposób zmieniony, dużo bardziej nowoczesny. I trzecia rzecz... Właśnie, jakie jeszcze postulaty? Tabela odszkodowawcza. Co to znaczy? Zadośćuczynieniowa, konkretniej ujmując, to jest taka tabela, żeby nie było uznaniowości. Jeżeli państwo skrzywdziło obywatela, to nie sąd niech się zastanawia nad tym, ile trzeba wypłacić, tylko jeżeli ktoś spędził chociaż jeden dzień niesłusznie w areszcie, ma dostać na przykład za każdy dzień 1000 zł. I to będzie proste, łatwo kwantyfikowalne i będzie w ten sposób można oceniać jakość pracy poszczególnych funkcjonariuszy państwowych. To zostanie dzisiejsze, te postulaty zostaną przekazane dalej? My wyślemy do wszystkich, one są dużo bardziej precyzyjnie, bo to jest kilka stron tych postulatów, zarówno dotyczących takich spraw aksjologicznych, jak i też konkretnych w zakresie prawa karnego, jak też w zakresie prawa administracyjnego. Te wszystkie postulaty zostaną przekazane do kancelarii najważniejszych osób w państwie. Szczęśliwie na kongresie przyjął nasze zaproszenie minister Olgier Dziekoński z kancelarii prezydenta Rzeczpospolitej Polskiej, był też zastępca Rzecznika Praw Obywatelskich. Liczymy na to, że również i ci, którzy nie przyszli, zainteresują się tematem. Dziękuję bardzo. Będziemy na pewno jeszcze to obserwować i wracać do tego problemu. Dziękuję bardzo. Naszym gościem był Marcin Kołodziejczyk. Dziękuję, Wiktor Legowicz. Dziękuję bardzo. Bardzo ważny projekt. Autopromocja. Euronet Plus i Trójka zapraszają na cykl Europejski Przegląd Dziesięciolatków. Tak blisko i tak daleko zarazem, można powiedzieć, gdy zastanawiać się nad tym, co wiemy o naszych najbliższych sąsiadach w Czechach. No na przykład, że mają knedliczki, rumcajsa i szpital na peryferiach. Choć o tych ostatnich też już nie wszyscy pamiętają. Jak żyją i czy są dumni ze swojego kraju i jak widzą jego przyszłość w 10 lat po wstąpieniu do Unii Europejskiej. O tym wszystkim opowiem państwu w środę w magazynie.